shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. میرے محترم، نقل زیاد کے کتنے نمونے آ گئے تھے؟ اب تیسرا نمونہ لکھو، نقل زیاد کا تیسرا نمونہ. اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسان اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب کہ کیے تمہارے اندر نبی. یہ نعمت نمبر ایک لکھو، جب کیے تمہارے اندر نبی، وجعلکم ملوکا، یہ نعمت نمبر کتنی؟ دو. اور بنایا تم کو بادشاہ. یہاں جی ایک نقطہ سمجھیے، انبیاء کا جب ذکر کیا تو فی کم کہا، اور ملوک کا ذکر کیا تو فی کا لفظ ہے، ادھر کیا ہے؟ بنایا تم کو بادشاہ. اس کا ایک نقطہ تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ جس قوم کے اندر نبوت آئے نا، مثال طور مکے کے قریشوں میں نبوت آئی نا، حضرت قریشی تھے نا، تو یوں کہا جاتا ہے محاورہ کہ قریشوں میں نبوت ہے، یوں نہیں کہا جاتا کہ قریشی نبی بن گئے. وہ سارے قریشی نبی بن گئے تھے، کیا کہتے ہیں؟ قریشوں میں نبوت ہے، یوں نہیں کہا جاتا کہ قریشی نبی بن گئے، قریشوں میں. لیکن سلطنت جس قوم کے اندر آئے نا، تو سلطنت کی نسبت سب کی طرف کر دیتے ہیں. کیا؟ ہاں، یہ جیسے یہ آپ کے پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق جب صدر بنا تو آپ لوگ کہتے جی اب تو جی ارائیوں کی بادشاہی ہے. کیا؟ تو بادشاہی کی نسبت سب کی طرف کرتے تھے یا نہیں؟ ہاں، بادشاہی کی نسبت ساری قوم کی طرف محاورے ارائیوں کی بادشاہی ہے. نواز شریف ہے تو آخر ہوں لوہارے دی بادشاہی تھی، ہاں ایک لوہا کوٹنے والے. اب زرداری کی حکومت آئی تو اب بلوچوں کی بادشاہی، ایسے عام محاورہ ہے. تو سلطنت کی نسبت سب قوم کی طرف کر دیتے ہیں، لیکن نبوت کی نسبت ساری قوم کی طرف نہیں کی جاتی، ایک محاورہ ہے. آگے سمجھ، نمبر ایک جواب. نمبر دو جواب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جس آدمی کے پاس گھوڑا ہوتا سواری، ایک غلام بھی ہوتا خدمت کے لیے، سمجھے، اور کچھ نہ کچھ تھوڑی سی جائیداد بھی ہوتی تھی، تو اس زمانے میں اس کو ملک کہتے تھے. کیا؟ یہ بادشاہ ہے. تو جعلکم ملوکا کا معنی یہ ہے کہ تمہیں آسودہ حال بنایا. کیا بنایا؟ آسودہ حال بنا، تمہیں خادم دیے، تمہیں آسودہ حال بنا. یہ دو توجیہ ہیں ادھر. وجعلکم ملوکا نمبر دو لکھ لیا، وآتاکم نمبر تین، اور دیے تم کو وہ انعامات کہ نہ دیے کسی ایک کو جہان والوں سے. اس کی دو تاویلیں پہلے پڑھے ہو نا، یا تو اس جہان والوں سے دوسروں کو نعمت نہ ملی، یا یہ فضیلت ایک جزی ہے. جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان تیہ کے اندر من و سلوا ملتا تھا یا نہیں، تمہیں ملتا ہے بھائی، یہ فضیلت جزی ہے، خاص خاص چیزیں ملی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین پاک کو. نیچے شام لکھو. یہ پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم سے گزرے تھے نا، وہ فرعون کے دور میں، فرعون غرق ہوا، آپ بحر قلزم سے گزرے تھے، مصر واپس نہیں آئے تھے، ادھر جنگلوں میں رہے اور پھر وہاں وفات ہوئی، تو حضرت یوشع بن نون نے شام کو فتح کیا. لیکن میں نے جو مطالعہ کیا ہے نا اپنے تفاسیر کا، تفاسیر والے تقریباً سارے، میں نے تو جس تفسیر کو بھی دیکھا، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بمائے بنی اسرائیل کہاں واپس آ گئے تھے؟ لما آدو الا مصر لکھتے ہیں، مصر آئے، ان کی سلطنت وہاں قائم ہو گئی، بادشاہی ہوئی، اور تورات بھی اسی زمانے کے اندر نازل، جب آپ کی سلطنت پختہ ہوگی، ہتھیار ہو گئے، تیاری پوری کر لی، تو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ ملک شام پہ بھی قبضہ کرو، یہ جو ابھی حکم ہو رہا ہے۔ ملک شام پہ کون قابض ہو گئے تھے؟ قوم امال کا، حالانکہ ملک شام کس کا تھا؟ ان کا تھا، بنی اسرائیل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے، اسحاق علیہ السلام وہاں رہے، یعقوب علیہ السلام وہاں رہے، بعد کے اندر رہے، کس کے اندر؟ مصر کے اندر رہے، ان کی سلطنت تھی بنی اسرائیل کی، سمجھے؟ تو انہوں نے چھین لی قوم مالکہ نے، تو حکم ہوا کہ اپنے باپ دادے کا ملک واپس کرو، اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم زمین پاک کو، شام کو، بارادہ جہاد، وہ زمین پاک کہ اللہ نے لکھ دی ہوا سے تمہارے، اللہ کا وعدہ ہے ملے گی، اور نہ لوٹو اپنی پیٹھوں کے اوپر، پس پھرو گے تم تباہ ہونے والے۔ قالوا یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی کو جاسوس بنا کے بھیجا، یہ 12 وہی ہے جو نقیب ہیں پہلے، کہ جاؤ پہلے ملک شام کی زمین کا جائزہ لو، کیسے ہے حکومت، کیسی ہے۔ وہ جائزہ لے کے جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ان سے حال لیا، وہ کہنے لگے جی زمین تو ماشاء اللہ زمین ہے، باغات ہیں، سیرابی ہے، بڑی رونقیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قوم امال کا جو وہاں مسلح تھے وہ بڑے سرکش ہیں، بڑے قداور، لڑاکے، جنگ جو، ہم نہیں مقابلہ کر سکیں گے ان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا دوسری قوم کو نہ بتانا، کہیں وہ ڈر نہ جائے، اللہ تعالی ہماری نصرت کریں گے، لیکن ان میں سے صرف 2 آدمی قابو رہے اس احاد پہ، ان کا نام میں ابھی لکھاؤں گا، 10 آدمیوں نے یہ راز کا کر دیا، راز کر دیا۔ تو قوم کہنے لگی موسیٰ وہاں تو بڑے سرکش رہتے ہیں، تو جا تیرا خدا جانے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں۔ اچھا جی، وہ میں نے وہ لکھوایا تھا نا یہود کی کہانی، قرآن کی زبانی سنایا تھا نا، تو وہاں بھی یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار ایذائیں دی انہوں نے، کہنے کہ تو جا تیرا خدا جائے نا، عمر بار ایذائیں دی موسیٰ کلیم اللہ کو، ایذا دیتے رہے نا، عمر بار ایذائیں دی موسیٰ کلیم اللہ کو، اذہب و قاتل کے نعرہ زن و شاطر کون تھے، کیا کہا؟ اذہب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم ذرا بیٹھے ہیں، تو رال تیرا رب جان لے، اذہب و قاتل کے نعرہ زن و شاطر کون تھے، یہی تو تھے خبیث، یہی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ بے شک وہاں ایک قوم ہے سرکش، یہ امالکہ لکھ لو، قوم کے نیچے امالکہ، عین کے ساتھ اور کاف دو نقطے والا، وہاں قوم ہے سرکش، اور بے شک ہم ہر گرمی داخل ہوں گے اس کے اندر، یہاں تک کہ نکل جائیں اس سے، آ وہ نکل جائیں پھر ہم حلوہ کھانے کے لیے جائیں گے، کھڑے خبیث ہو، ہاں پہلے وہ بھاگ جائیں پھر جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر نکل گئے تو ہم داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، کہا دو مردوں نے، ان کے نیچے لکھو جی قَالَب، کاف کی زبر ہے قَالَب، کاف لکیر والا، اور یوشا، حضرت یوشا بن نون تو بعد میں نبی بنے تھے نا، دو مرد ہی ہیں قَالَب اور یوشا، کہا دو مردوں نے ان سے کہ یخافون اللہ، جو اللہ سے ڈرتے تھے، یخافون کے بعد اللہ مقدر ہے لفظ اللہ، جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ، یہ دو صفتیں تھیں ان کے اندر. کیا کہا؟ داخل ہو ان کے اوپر دروازے کے اندر، پر جب داخل ہو گئے نا تم غالب ہو گئے، اور خاص اللہ پہ توکل کرو اگر ہو تم مومن. بھئی بعض لوگوں نے توکل کا معنی ہی نہیں سمجھا، ایسے بیٹھ جاتے ہیں نکمے، کوئی کام کاج نہیں کرتے. ہمارے ہاں بھی کئی کئی آدمی ہیں بھکن قسم کے، میں تو ان پہ بڑا ناراض ہوتا ہوں، بس چلتے پھرتے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، بیٹے بھوکے مر رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، تسبیح ٹکاٹک ٹکاٹک. میں کہتا ہوں میرے افشار میں ڈنڈے مار کے مار دوں، ختم کر دوں. اور خبیث ہو، تمہارے ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، کماؤ. بیوی رو رہی ہے، بھیک مانگے گی؟ بچے رو ہیں، در بدر پھر رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہیں. اس کو توکل نہیں کہتے، اس کو تعطل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بیکار بیٹھ جانا، تعطل ہے اس کا نام، بیکار بیٹھ جانا. توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب کو استعمال کرے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے، جو آدمی ملتا نا اس سے پوچھتے تھے، بھی تو کیا کام کرتا ہے؟ جو کہتا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، ہاں بوریاں اٹھاتا ہوں، فلاں کچھ کرتا ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں، آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے کہ اللہ برکت دے. اور جو کہتا کہ میں توکل کرتا ہوں، ڈنڈا مارتے. کہ توکل کا معنی سمجھا ہے؟ ڈنڈا مار دیتے. تعطل ہے یہ، تو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوگا. تو یہ تسبیح پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا دھوکہ کرتے ہیں، کسی دوسری جگہ چلے گئے نا، جو ان کے حالات کو نہیں جانتے. ہم تو جانتے ہیں، ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ان سے قرض لیا یا کوئی ڈھنگ کھیلا، پھر چپ گئے، وہ علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ پیر بن گئے. پھر پیر بنے رہتے عام طور پہ، جبا کبا پہن کے، تعویذ بول دیے، کھلا دے تو بھج گئے، خیانت کی، لوگوں کو دھوکہ دے کے دوسری جگہ چلے گئے. مجھے ان لوگوں میں بڑا غصہ آتا ہے، مکار قسم کے. کوئی بزرگ کہتا ہے، تسبیح پھری من کا پھرا، دل نہ پھرا تو کیا ہوا، من کا کفر ٹوٹا نہیں، من کا پھرا تو کیا ہوا. تو من کے پھیر رہو، اپنے من کے کفر کو توڑو. کفر اندر ہے، تو یہ خیال کیا کرو میرے عزیزو. میں نے بہت محنتیں کی ہیں جوانی کے اندر، 2 سال میں نے دکان کا کام کیا. یہ خشک کھجوریں میں اپنے سائیکل کے اوپر باندھ کے لاتا تھا، بیچتا تھا خشک کھجوریں وہاں سے خرید کر کے. سائیکل پر تقریباً 1.5 من جتنا، 60 کلو جتنا پیچھے باندھتا. یہ موٹر سائیکل نہیں ہوتے تھے، ٹانگوں والا سائیکل. اتنی محنتیں کی ہیں، 4 پہیے میں نے بن کے بنائی ہیں، اتنی محنتیں ہم نے کی ہیں. الحمدللہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنی محنت سے کھاتے رہے. تو تم بھی ایسے کرو گے یا نہیں؟ توکل کرو، تعطل نہ کرو، یہ فرق ہے. خاص اللہ پہ توکل کرو اگر ہو تو مومن. قالوا یا موسیٰ، جواب قوم، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ پیر صاحبان جہاں ہوتے ہیں نا گدی نشین، تو پیروں کے بیٹے 6-6 7-7 ہوتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کام کرتے ہو، عادت ہے میری، نہیں بتاتے کیا کام کرتے ہیں، بس فراڈ بازی. غریبوں کا بیٹا کام کرتا ہے، جس پیر کے 6-7 بیٹے ہیں، کہو کل لا کے دکان کرو، کوئی تجارت وغیرہ کرو، محنت مزدوری کرو. تمہارا والد جو پیر تھا، بس مریدوں کے پاس جاتے ہیں، 2-2 4-4 دن ایسے نکما وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نہ ان کو تعلیم کرتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے. اللہ معافی دے، ہدایت دے ان کو، آمین کہہ لو، اللہ ہدایت دے ان کو. اچھا جی، کہنے لگے، جواب قوم لکھا جی، کہنے لگے، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس کے اندر کبھی بھی، جب تک رہے اس کے وہ ہوئے تب کبھی نہیں جائیں گے. پھر وہی ہے نا، عذاب قاتل کا نعرہ لگایا نہیں، جو میں نے شعر میں کہا، فضا بنتا ربو کا فقاتلا ان ہا ہونا قائد نہ، تو ادھر بیٹھے ہوئے. قال رب انی لا املک، مناجات موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہ مولا یہ تو میری بات نہیں مانتے، میں تو اپنی ذات کا مالک ہوں، یا میرا بھائی میرے کنٹرول میں ہے، اب ان کو لگا تو اپنی قدرت کا جوتا لگا، سزا دے ان کو، ان خبیثوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی سیدھے نہیں ہوں گے۔ مناجات موسیٰ، عرض کیا موسیٰ نے، اے میرے پروردگار، بے شک نہیں مالک میں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا۔ آپ سوال کریں گے ان دو کا نام نہیں لیا، حالانکہ کال اب یوشع کے ساتھ تھے یا نہیں تھے نا، ان کا نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ یا تو تبان آ گئے، کیونکہ یہ دونوں مستقل نبی تھے اور وہ کیا تھے، ان کے غلام تھے، یوشع کو نبوت ابھی نہیں، تبان آ گئے نا فرما بردار۔ یا یہ ہے کہ عام طور پر پریشانی کے اندر آدمی تھوڑا ہی نام لیتا ہے کہ کیا پتہ یہ بھی کل ہمارا ساتھ نہ دے۔ ففرق بیننا، بس فیصلہ فرماؤ ہمارے درمیان، یا ففرق امنا لکھ لو، فیصلہ مناسب فیصلہ فرماؤ ہمارے درمیان۔ یہ جدائی ڈالو مانا نہ کرنا، کیونکہ جدائی نہیں ہوگی آگے۔ مناسب فیصلہ فرما دو ہمارے درمیان اور قوم فاسقین کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ، فیصلہ خداوندی، اللہ نے فرمایا پھر یہ 40 سال کے لیے یہ زمین مقدس ان پہ کیا ہے، حرام کر دی گئی ہے، 40 سال تک ان کو نہیں ملے گی زمین مقدس، حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ، اب دیکھو جی، بنی اسرائیل کی بد کرداریوں کی وجہ سے زمین مقدس ان پہ حرام کر دی گئی یا نہیں، تو ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہماری بد اعمالی کی وجہ سے یہ ہمارا ملک چھینا جا رہا ہے، جیسے ان کا ملک چھینا گیا، چھینا جا رہا ہے، ہمارے اپنی بد اعمالی ہیں۔ سیلاب ہے تو دریائی سیلاب علیحدہ آ رہا ہے، بحرانی سیلاب علیحدہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل و قتال یہ علیحدہ ہے، کتنی عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے کاش کے سمجھ جاتے، لیکن پھر بھی نہ سمجھے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں نہ آج یقین ہونے، ولیکن قصد قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، عذاب بھی دیکھے پھر بھی عاجزی نہ کی، توبہ نہ کی، اللہ کے آگے نہ روئے، زاری نہ کی انہوں نے۔ دیکھو جی، فیصلہ خداوندی، فرمایا اللہ نے پس بے شک یہ زمین مقدس حرام کی گیا ان کے اوپر 40 سال، یتیہون فی الارض، حیران پھرتے رہیں گے زمین کے اندر، فلا تاسا، پس نہ غم کر تو پر قوم فاسقین کے۔ تو 40 سال کہاں پھرتے رہے جی، میدان تیہ کے اندر۔ پہلے سپارے میں پڑھ نہیں آئے، ایک میدان تھا لک دک، سمجھے، بالکل چٹیل میدان، وہاں درخت بھی نہیں تھے، 40 سال وہاں پھرتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا مصر واپس جانے کا، نہ ملک شام کی طرف۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، بادل کا سایہ کر دیا، تو وہاں دھوپ تھی نا، من و سلوا دے دی، کیونکہ جیل کے اندر جو قیدیوں کو ڈالا جاتا ہے ان کو مکان دیا جاتا ہے یا نہیں، وہ دیا جاتا ہے نا، اور کیا دیا جاتا ہے، خوراک دی جاتی ہے نا، وہ میدان تھی تھا جیل، سمجھے، تو وہاں آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکان دیا، یہ شامیانہ لگا دیا بادلوں کا، سمجھے، اوپر، اور من و سلوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ چلو وہ تو جیل میں ڈالے گئے، موسیٰ ہارون نے کیا جرم کیا، وہ بھی جیل میں ڈالے گئے، تو ان کو تو عذاب دینے کے لیے جیل میں ڈالا گیا، موسیٰ ہارون جو تھے نا یہ ڈاکٹر تھے ان کے، کیا تھے بھائی، یہی سنٹر جیل کراچی کی ہے آپ کی، کو ادھر دیکھو ڈاکٹر رہتے ہیں اندر یا نہیں، تو ڈاکٹر تو ڈاکٹری کے لیے رہتے ہیں، یا ان کو سزا عذاب ملتی ہے، سپریڈنٹ جیل جو ہے اس کا دفتر بھی کیا ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، تو یہ سپریڈنٹ جیل تھے، ڈاکٹر تھے، سمجھے جی، ان کو بتاؤ تعذیب کے رکھا گیا، ان کو رکھا گیا کنٹرول کرنے کے، موسیٰ علیہ السلام، ہمیں خوراک ادھر ملتی تھی ایک ساگ ملتا تھا, وہ ہمارے علاقے میں ہی ہے, چولائی کا ساگ ہے ادھر, چولائی کا ساگ. اچھا اچھا, ہمارے علاقے میں نہیں ہے وہ, ہمیں ملتا تھا ادھر, اب بھی ہے جی, ہاں ہاں موسم کے لحاظ وہ ہمیں ملتا تھا چولائی کا ساگ, مجھے یاد ہے ادھر سینٹرل جیل میں ملتا تھا. تو آپ یہ بات سمجھے کہ موسیٰ ہارون کو کیوں ٹھہرایا گیا. اچھا, پھر خدا کی قدرت, ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی میدان تیہ میں, اور ایک سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی میدان تیہ کے اندر, دونوں بزرگ وفات ہو, پہلے ہارون علیہ السلام کی. تو حضرت یوشع بن نون کا جب دور آیا تو پھر ملک شام کیا ہوا, فتح ہوا. یہ بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی جی؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. میرے عزیز, پہلے کس کی بحث چلی آ رہی تھی؟ کس کی؟ بنی اسرائیل کی چلی آ رہی تھی نا. اب بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. لکھ لو, تفہیم بنی اسرائیل, تفہیم بنی اسرائیل با قصہ حابیل و قابیل. تفہیم بنی اسرائیل با قصہ حابیل و قابیل. بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا کہ حابیل قابیل کس کی اولاد تھے؟ آدم کی. تو قابیل نے جب قتل کیا تو تباہ و برباد ہوا یا نہیں؟ تم اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد بتاتے ہو, تم نے بھی اگر فساد کیا زمین میں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو حابیل و قابیل کا قصہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو متنبہ کیا جائے کہ تم فخر نہ کرو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, وہ بھی نبی کی اولاد تھے حابیل قابیل. تو یہ ربط آ گیا یا نہیں؟ میرے محترم, بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری امی حوا, ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تھی. بعض مولوی صاحبان غلط بات کرتے ہیں کہ صبح کو بھی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے اور شام کو بھی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے. یہ غلط کہتے ہیں, اپنے وقت پہ پیدا ہوتے ہیں. کم از کم چھ مہینے کا وقفہ ہوتا ہے نا, زیادہ دس مہینے, اس سے بھی بڑھ جاتا ہے, ورنہ چھ مہینے کے بعد عمل ہوتا تو جو پیدائش کا وقت ہوتا نا, تو اس وقت بہرحال جڑوان بچے پیدا ہوتے, ایک بیٹا ہو ایک بیٹی. پھر دوسرا حمل ہوتا چھ مہینے دس مہینے کے بعد, پھر بھی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے. تو ان کا آپس میں نکاح تو کرنا تھا نا, تو مجبوری تھی یا نہیں تھی؟ کوئی اور کوئی اولاد تھی کسی دوسرے کی؟ تو مجبوری کی بنا پہ اختلاف بتون کو بامنزل اختلاف نسب کے قرار دیا گیا. کہ لکھ لو یا ذہن میں رکھو, کیا کہہ رہا ہوں میں, اختلاف بتون کو بمنزل اختلاف نسب کے قرار دیا گیا. پیٹ کا اختلاف ہوا نا, تو گویا کہ کس کا اختلاف ہو گیا؟ نسب کا اختلاف ہو گیا. اب پہلے پیٹ میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے, دوسرے پیٹ میں چھ سات مہینے کے بعد بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے, تو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے نسب مختلف ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے, تو ایسے شادی کر دیتے تھے. تو پہلے بیٹے کے ساتھ کس کی شادی ہوتی؟ او دوسری بیٹی, جو دوسرے بطن سے بیٹی ہوتی. اور دوسرے بیٹے کے ساتھ کس کی شادی ہوتی؟ پہلے بطن کی بیٹی. تو یہ مجبوراً ضرورتاً اختلاف بطون کو بمنزل اختلاف نسب کے قرار دے کے شادی کی اجازت دی گئی. اب حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی نا, وہ اتنی حسین نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ حسین تھی. اب قابیل کی بہن کس کو آنی تھی؟ قابیل کو آنی تھی. اور حابیل کی بہن کس کو آنی تھی؟ قابیل نے کہا واہ واہ، یہ تو حابیل کی بہن کیا ہے، اتنی حسین نہیں ہے، مجھے اپنی بہن دے دو. قابیل نے کہا یہ حسینہ ہے. آدم علیہ السلام نے سمجھایا وہ یہ حرام ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو لوں گا. آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسے کرو، اللہ کے ہاں نظر پیش کرو، جس کی نظر قبول ہو جائے گی یہ لڑکی میں اس کو دوں گا. اب حابیل نے تو دمبا پیش کیا اللہ کی نظر، تو نظر کی قبولیت کی کیا علامت تھی تم بتاؤ؟ آگ آتی تھی، جلا جاتی تھی، آگ آئی جلا گئی، قبول ہو گئی. اور قابیل نے چند خوشے رکھ دیے، گندم کے چند خوشے سٹے جنگ والوں وہ میدان میں رکھ دیے، تو آگ نے ان کو نہ جلایا. تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے دیکھا اس کی نظر کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے. لیکن وہ کوئی اچھی فطرت والا آدمی نہیں تھا قابیل، اس نے کہا میں تو اس کو قتل کروں گا. کیا؟ قتل کروں گا، یہ نہ ہوگا نہ یہ کام بنے گا، میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا. آخر اس نے یہ شرارت کی، کیا کر دیا؟ قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو. قتل کرنے کے بعد اتنا مخبوط الحواس ہوا کہ اس کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس کو کیسے دفن کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑ پڑے دو کوے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. مارنے کے بعد پھر وہ مٹی ہوئی نا، تو مٹی کو ایسے بکھیرنے لگا اپنے پاؤں کے ساتھ، ایسے ایسے کیا. جب گڑا تھوڑا سا بن گیا تو کوے کو اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال. تو قابیل نے کہا ہائے ہائے، مجھ سے تو یہ کوا ہی زیادہ سمجھدار ہے. آخر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپا دیا. کہتے ہیں آدم علیہ السلام اس وقت سفر پہ گئے تھے، یا حج کرنے گئے یا کوئی اور سفر تھا، تب یہ حرکت اس نے کی. لیکن اس حرکت کے بعد وہ پاگل ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا، اور جلدی مر گیا اس پاگل پن کے اندر، خدا کا عذاب نازل ہوا اس پہ. تو یہ بات سمجھ آئی ہے. اب بعض لوگوں کو ایسے شک پڑ جاتا ہے کہ ان میں قاتل کون تھا، مقتول کون تھا. حابیل کو قاتل بنا دیتے ہیں، قابیل کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مقتول. تو میں آپ کو نشانی بتاؤں، قابیل کے ابتدا میں کیا ہے؟ کاف الف کا، اور قاتل کے ابتدا میں بھی کیا ہے؟ نشانی ہے کھری. آگے سمجھنا، دیکھو حضرت. اور پڑھ تو ان کے اوپر خبر آدم کے دو بیٹوں کی سچی، جب قریب کی دونوں نے قربانی پس قبول کی گی ایک سے، اور نہ قبول کی گی دوسرے سے، تو کہا اس نے او جس کی قبول نہ ہوئی، لا اقتلنک، البتہ ضرور قتل کروں گا. نیچے لکھ لو ثمرائے حسد. تو حسد کیا نا، تو حسد کا ثمرہ ہے انعکاس فہم، اس کی سمجھ الٹی ہو گئی. ثمرہ حسد ہے انعکاس فہم، اس کی سمجھ الٹی ہو گئی. کہنے لگا ضرور قتل کروں گا میں تجھ کو، ایک کہنے لگا دوسرا، سوائے سنی قبول کرتے اللہ تعالیٰ متقین سے، تیرے دل میں بھی خوف خدا ہوتا تو قبول ہو جاتی، تو خوف خدا سے آ رہی ہے، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے. لائم بستا، البتہ اگر دراز کیا تو نے میری طرف اپنے ہاتھ کو تاکہ قتل کرے مجھ کو، نہیں میں دراز کرنے والا اپنے ہاتھ کو طرف تیرے تائیں قتل کروں، میں تو ظلم نہیں کروں گا، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.